У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – эскалацыя канфлікту паміж Менскам і Брусэлем, перспектывы і наступствы. Пашырэнне еўразвязам спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў. Спіс неўязных еўрапейцаў, пра які абвясціў афіцыйны Менск. Перспектывы эканамічных санкцый. Як далёка зойдзе эскалацыя канфлікту паміж Захадам і Беларусю. Хто каго падмануў, Лукашэнка Захад ці Захад Лукашэнку? Ці стала зараз Беларусь безабароннай перад Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. У адносінах Беларусі з Захадам далейшая эскалацыя канфлікту. Еўразвяз пашырыў спіс выязных на яшчэ 19 чалавек, уключыўшы ў яго і суддзі, якія выносілі прысуды на першых крымінальных працэсах у справе 19 снежня. У адказ афіцыйны Менск абвясціў пра свой спіс неўязных заходніх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Зараз у еўразвязе ідуць размовы пра ўвядзенне кропкавых і эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На ваш погляд, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, гэты абмен взаемнымі ударамі? Што могуць саступіць бакі, Светлана? Мне цяжка сказаць, як далёка зойдзе гэтая эскалацыя, бо яна, на мой погляд, можа быць спынена ў любы момант. Па-першае, я лічу, што кожная краіна ці група краін можа ўводзіць санкцыі, любыя, візавыя, эканамічныя і так далей, бо краіны самі вызначаюць некія правілы паводзінаў, і калі нехта іх парушае, то зразумела, што нейкая такая рэакцыя ў адказ павінна быць. Мне б не хацелася, каб сітуацыя ў Беларусі дайшла да эканамічных санкцый. Як я разумею, афіцыйны Мінск таксама гэтага не хоча, і таму ён павінен выканаць дзве простыя умовы. Альбо вызваліць тых, каго Европа лічыць палітзняволенымі, альбо пагадзіцца на міжнароднае расследаванне падзей, якія адбыліся 19 снежня. На мой погляд, гэта абсалютна лагічная і слушная і неканфрантацыйная прапанова. Спадар Хігін, а ваш прагноз, як далёка гэта можа зайсці і хто ў чым можа саступіць? Ну, я са Святланай пагаджуся ў той частцы, што сапраўды гэтая эскалацыя можа быць спынена ў любы момант, таму што тут усё залежыць літаральна ад палітычнай волі аднаго і другога бакоў. Але справа ў тым, што эканамічныя санкцыі, яны непазбежныя, таму Захад, Заходняя Европа іх звязваюць непасрэдна з тымі працэсамі, якія адбываюцца пасля 19 снежня, калі, як вядома, група палітыкаў спрабавала антыканстытуцыйным шляхам захапіць уладу ў Рэспубліцы Беларусь. І зразумела, што і відавочна так развіваецца справа, што будзе дана правая ацэнка гэтых дзеянняў. Ну і гэта правая ацэнка, яна хутчэй за ўсё не супадзе з тым меркаваннем, якое існуе ў пэўных еўрапейскіх сталіцах. І яны ўжо аб гэтым абвясцілі вусамі сваіх прадстаўнікоў, у тым ліку дыпламатычных прадстаўнікоў Мінска, што неазбежныя кропкавыя эканамічныя санкцыі. Я думаю, што афіцыйны Мінск да гэтага ўжо падрыхтаваўся. Маштабных эканамічных санкцыяў не будзе, бо Захад залежыць таксама ад Рэспубліцы Беларусь, тых паставак нафты, якія, нафтапрадуктаў, якія адбываюцца Европу, ад пэўных іншых зносінаў. Таксама яны зацікаўлены асабліва краіны Балтыі у тым, каб наша прадукцыя пастаўлялася праз порты, перш праз Клайпецкі, Венспілскі порт. Таксама тут ёсць эканамічныя праекты, напрыклад, у Італіі, у той же Літвы, у некаторых іншых краін. Таму маштабных ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Я думаю, што гэты год, магчыма, наступны год, магчыма, да парламенцкіх выбараў, які трошкі раней, гэта будзе год эскалацыі, але пасля магчымых кропкавых эканамічных санкцый гэта фактычна будзе той максімум, ну, хацелася б так спадзявацца, што гэта той максімум эскалацыі, які мы дасягнем, а потым, магчыма, сітуацыя, хацелася б гэта таксама верыць, будзе адкручвацца ў больш пазітыўны бок. Спадархігін, вот наконт планаў Беларусі, як яна мяркуе будаваць гэтыя адносіны, я дазволю сабе прывесці дзве цытаты з выступу прэзідэнта перад расійскімі журналістамі 18 сакавіка. Адна цытата. Я Владзіміру Владзімічу адразу сказаў, калі вы думаеце, што мы не будзем выбудоўваць адносіны з Захадам, то памыляецеся, мы будзем з імі выбудоўваць нармальныя адносіны. І другая цытата. З Захадам, з Амерыкай, з імі размаўляць немагчыма і нельга, нельга з імі размаўляць. Дык вот што вынікае з гэтых двух цытатаў, якая ўсё ж такі будзе лінія Беларусі? Як можна налажваць з кімсьці нармальныя адносіны, калі размаўляць з ім немагчыма і нельга? Ну, па-першае, трэба ўлічваць, што сапраўды гэта была пэўная эмацыянальная ацэнка прэзідэнта ў пэўных абставінах, і зразумела, гэта была рэакцыя чалавека, у адрас якога чуюцца з некаторых еўрапейскіх сталіц беспадстаўныя абвінавачанні, ці нават калі яны падстаўныя, у міжнароднай практыцы няма такіх прэцэдэнтаў, калі настолькі рэзкія выказванні робяцца ў адрас пэўнай дзяржавы, кіраўніка дзяржавы. Калі захады робяць некаторыя дыпламаты тут у Рэспубліцы Беларусь, калі ёсць падставы і доказы таго, што некаторыя заходнія палітычныя сілы ўдзельнічалі ў спробе антыканстытуцыйнага захопу ўлад у снежні 2010 года, якая яшчэ павінна быць ацэнка. Але я лічу, што нават ось заява, яна не перакрэслівае неабходнасць супрацоўніцтва і з Захадам, і з Амерыкай. Гэта палітыка. Палітыка, якая, безумоўна, залежыць ад крокаў партнёраў. Як вядома, танга заўжды танчыць удвох. Таму, калі Еўропа на гэты момант яна не пажадала з намі танчыць, насупіла там губу, стала ў нейкую там трэцюю пазіцыю, то зразумела, Беларусь будзе рабіць пэўныя крокі ў адказ. Але ўсё ж такі мы не такая вялікая краіна, у нас няма тых магчымасцей, якія ёсць у Расіі. Як, напрыклад, напісала адна з чэшскіх газет не так даўно, ну, чым Лукашэнка за Путіна. Нават Путін хужэйшы за Лукашэнка, але Расія вялікая дзяржава з ядзернай зброяй, і таму мы не можам нічога супраць яе зрабіць. А Беларусь гэта невялікая 10-мільённая краіна, і таму мы жадаем і таго, ці не жадаем, мы павінны развіваць ось гэты дыялог з Захадам, нават у тых неспрыяльных палітычных умовах, якія існуюць. Але зразумела, ёсць і псіхалагічны клімат, ёсць і эмацыянальная атмасфера, і гэта трэба ўлічваць нават у палітычных адносінах. Светлана, вось тут сапраўды ўзнікае такая праблема магчыма ўзаемнага неразумення, магчыма якраз наадварот дакладнага разумення. Вось у 2008 годзе, калі толькі пачаўся працэс нармалізацыі адносін Беларусі з Еўропай, так выглядала, што фактычная умова гэтага працэсу гэта адсутнасць палітвязняў. Вот як толькі былі вызвалены апошнія, уключна з Казулінам, фактычна ўжо пачалося супрацоўніцтва. І вось магчыма жорсткасць заходняй рэакцыі тлумачыцца не столькі нават вот вынікамі выбараў і не столькі нават самім па сабе фактам рэпрэсій, бо такое бывае ў розных краінах. Але ў такой сітуацыі, што мы дамовіліся, а дамова была парушана. Але магчыма, ну вось тут спадар Гігін аперуе катэгорыі, значыць, антыканстытуцыйнага пераварота. Магчыма, сапраўды, вось Александр Лукашэнка палічыў, што Захадам, так бы мовіць, дамовіліся, што мы зробім пэўны антураж прэзідэнцкіх выбараў, ну і все будзе прызнанне, а тут вот, маўляў, арганізавалі мне вот такой пераварот. Ну тогда, ребята, і палучыце. Адсюль, магчыма, і вынікаюць вот это, што дакі яны падманулі, з імі справы нельзя мець. Дак вот, на ваш погляд, хто тут каго падманул? Па-першае, я хачу запытацца ў Вадзіма Гігіна, каго з арыштаваных абвінавачваюць у спробе антыканстытуцыйнага перавароту. Я не ведаю ні пра аднаго з тых, хто знаходзіцца за кратамі, ці ўжо асуджаны быў, што было прад'яўлена такое абвінавачванне. Таму я вось хачу пачуць ад Вадзіма, хто гэта, пра каго ідзе размова. Я думаю, што тут у гэтым і крыецца адказ. Бо, на мой погляд, вось такія заявы Александра Лукашэнка, якія здаюцца нелагічнымі, мы будзем сябраваць, але як з імі размаўляць, яны сведчаць пра тое, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з'явілася разуменне, што не можа быць эканамічнага супрацоўніцтва без нейкіх палітычных умоў з боку Захада. Магчыма, такая ілюзія была. Магчыма, была ілюзія, што ну, неяк там стерпіцца, злюбіцца, эканамічныя выгоды стануць галоўным матывам для захаду і для Європы, каб закрываць вочы на некія палітычныя моманты, якія адбываюцца ў нашай краіне. Але зараз ёсць ужо разуменне, што так не адбылося і так, напэўна, не будзе ў бліжэйшай будучыні. І таму Александр Лукашенко, шчыра кажучы, не ведае, што рабіць. З аднаго боку, ён разумее, што супрацоўніцтва патрэбна, і ў першую чаргу патрэбна менавіта нашай краіне, бо мы, зразумела, больш зацікаўлены у добрых стасунках са злучанымі штатамі Амерыкі ці з багатымі еўрапейскімі дзяржавамі, чым яны з намі. Для нас гэта валюта, якой зараз, па-першае, менавіта зараз вельмі не хапае нашай эканоміцы, і калі будуць адкрыты еўрапейскія рынкі, то для Беларусі гэта толькі вялікі плюс. Але вось такога разумення, што нармальныя эканамічныя стасункі могуць быць толькі пры ўмове нармальных палітычных паводзінаў, паводзінаў у тых рамках, якія прыняты ў Европе, якія прадэклараваны ў Европе як каштоўнасці. Вось гэта разуменне, на мой погляд, пакуль не дае Александру Лукашэнку такога права сказаць, як канкрэтна будуць развівацца нашы адносіны далейшых і ў далейшым з Захадам і з кім мы урэшце рэшт будзем сябраваць. Для нармалізацыі ўсёй гэтай сітуацыі, на мой погляд, вельмі, вельмі добрае выйсце гэта міжнароднае расследаванне падзей, якія адбыліся. Была спроба антыканстытуцыйнага захвату ўлады ці не была? Што сапраўды адбывалася каля дома ўраду? Няхай высветліць міжнародная камісія з удзелам, зразумела, беларускіх экспертаў. Мне здаецца, што гэта вельмі добрае рашэнне, калі ніхто нікому не скажа, што вы нас падманулі, вы там нешта не так падалі і не так гаворыце, не тую інфармацыю, ды і цёсні і так далі. Спадар Кігін, я даю вам магчымасць адказаць на тэзы Светланы, ну і адказаць на яе пытанне, а каго ў антыканстытуцыйным перавароце абвінавачваюць. Ну, дзякую Богу, што акцыя незаконная, якая была ўвечары 19 снежня, яна часова спынена, і сапраўды да ўсіх гэтых далейшых дзеянняў, да расколу грамадства, да правакаванне нейкага грамадскага супрацьстаяння справа не пайшла. Але стварэнне нейкага незразумелага незаконнага ўраду, масавы беспарад, яны ж вядома, не робіцца проста так. Вось сабраліся нейкія людзі, тады мы должны адказаць на пытанне. Усе тыя кандыдаты і палітыкі, якія ўдзельнічалі ў гэтых акцыях, яны клоуны, якія не адказваюць за свае дзеянні. Калі адказваюць за свае дзеянні, то была пэўная мэта. Мэта яна была агучана на плошчы, на адной, на другой не адзін раз. Гэта насуперак вынікам галасавання, адхілення дзейнага прэзідэнта ўлады, захоп гэтай ўлады, стварэння свайго ўраду і гэтак далей. Другая справа, яшчэ раз падкрэслю, што гэтая акцыя была своечасова спынена. Я са многімі тэзісамі Светланы пагаджуся аб тым, што нам найперш неабходна супрацоўніцтва з Захадам, але ў адных усё ж такі паспрачаюся. Магчыма, Александр Лукашэнка ведаеце, не ведае, што рабіць з Захадам, але ў Захада няма плану дзеянняў, конкретного плану дзеянняў у адносінах до Беларусі. Бо і у Брюсселі, і ў астатніх еўрапейскіх сталіцах, у Мінскі, выдатна для сябе разумець, што асноўная мэта Захаду – гэта адхіленне Александра Лукашэнка ад улады і дэмантаж той палітычнай, сацыяльна-эканамічнай сістэмы, якая пабудавана ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта не сакрэт, і не было гэта сакрэтам нават, калі развівалася ось гэта некая паляпшэнне адносінаў, пачынаючы з 2008 года. Все гэта выдатна для сябе разумелі, і таму гэта стварала ось такі не зусім спрыяльны псіхалагічны клімат нават у лепшыя часы супрацоўніцтва Беларусі і Захаду ў 2009-2010 годах. Таму ось гэта перманентная мэта, якая існуе у заходніх дзяржавах, яна сапраўды паўплывае, негатыўна паўплывае на нашыя двухбаковыя адносіны. Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Трое ўдзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак, Віктара Івашкевіча на 10, а Міколу Дзімідзенку на 15. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні па зову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджання, вынесенае Мінінфармам. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой», запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар», адмененыя. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – эскалация конфликту помеж Менском и Брюсселем. Перспективы и наступствы. Светлана, вы задоволены отказом Вадима? Ну, не совсем, бо коли спроба перевороту была, то это криминальное злочинство и повинна быть возбуджена отповедная криминальная справа. Коли спробы не было, то и справы нема. Але что тычется опошних выказываний Вадима Гигина, я тут так само хочу, ну, свою думку выказать. Як мне подается, сапраўды вельми долго на Заходе існавала такая идея, что Александр Лукашенко повинен покинуть свою посаду просто тому, что это не принято у цивилизованным громадстве, как один человек так долго займал посаду президента. Але напередодні гэтых выборов президентских, як мне подается, такі пункт гледжання быў зменены. І Захад выступаў за тое, ну, нехай Лукашенко застаецца, але хай ён чэсна выйграе гэтыя прэзідэнцкія выбары, прадэманструе нам, назіральнікам АБСЕ, што гэта такая сапраўдная перамога, і мы пагадзімся. Калі яго любіць беларускі народ, хай застаецца беларускім прэзідэнтам. І вось гэтага беларускія ўлады зрабіць не здолелі. І таму, сапраўды, зараз нема нікага такога канкрэтнага плану у Еўропы, у Захада ў цэлым, па тым, як паводзіць сябе з Беларусію, якая павінна быць далейшая стратэгія. Бо і конфронтационная стратегия не дала вынику, але и такая стратегия погодиться с існуючей ситуацией так само не дала вынику. Переступать про свои каштовности, они так само не могут. И тому вот все размовы, которые зараз ведутся, и они ведутся в уголе только про подтримку там третьего сектора, политичных партий, развитие громадянской супольности. Але я не думаю, что это вот такая полная стратегия. Это только одна частка, якая для заходніх экспертаў бясспрэчная. А вот што сапраўды, як далей сябе паводзіць з Беларусю як з дзяржавай і з афіцыйнымі асобамі нашай краіны, я думаю, што сапраўды такога адназначнага рашэння пакуль няма. Я думаю, што варта працягнуць размову пра ролю, так бы мовіць, трэцяга, які радуецца. Я маю на ўвазе Расію. Ці згодны вы з меркаваннем, што вось такая рэакцыя Захаду на беларускія выбары, на той, што адбылося пасля іх, ну, фактычна зрабіла Беларусь безабароннай перад ціскам Москвы. Прыхільнікі такога пункту гледжання прыгадваюць, ну, напрыклад, і стварэнне холдынгу з удзелам МАЗа, пераход на расійскае мыта на імпартныя аўтамабілі з 1 ліпеня, згода на расійскі праект АЭС на расійскіх, так выглядае, умовах, просьбы аб крэдытах, накіраваныя менавіта Расіі ці структурам, дзе дамінуе Расія. Вось усё это на погляд А тех, кто лечит, что вот Беларусь осталась безоборонной, что это все то самое наклонение Беларуси, якого хоть так хотел позбегнуть Александр Лукашенко. Ну, а может, это просто процесс гармоничной, равноправной интеграции. А Светлана, как вы думаете? Я думаю, что, сапраўды, наша ситуация после 19 снежня у стосунках с Россией значно погоршилась. У тем сенсе, что значно снизились ставки. Калі ты залежыш ад аднаго партнёра, калі ты залежыш ад аднаго пакупніка, то зразумела, і цэны будуць меншымі, і ўмовы у нейкіх перамовах будуць горшымі і так далей. Гэта было спланавана заранёў, ці гэта адбылося з-за глупства сілавікоў тут у Мінску. Гэта вось такое вялікае пытанне, на якім, мне здаецца, дасць адказ толькі гісторыя. Сёння мы адказу на яго ні ў якім разе не знойдзем. Але па выніку таго, што адбылося, сапраўды, Беларусь у стасунках з Расіяй адчувае сябе значна горай, чым у перыяд, калі ў нас быў дыялог з Еўропай і з Захадам. Гаспадар Гігін, а вы згодны? Можна ж сказаць, што, ну што ж, у гэтым годзе па газу дамовіліся, па нафці дамовіліся, ні скандалаў, ні адключэнняў няма, інфармацыйных войнаў няма. Дык можа і няма такой ужо какой-то большай залежнасці ад Расіі, чым яна была да 19 снежня? Ну, разумеется, что большасць тых эканамічных праектаў, якія вы агучылі, яны былі спланаваны яшчэ да выбору непасрэдна. Гэта было вядома уже і па будаўніцтву АЭС. Уже былі пэўныя праекты і рыхтаваліся для гэтага. Ішлі перамовы датычна МАЗу і КАМАЗу. Там былі свае асаблівасці, свае складанасці. І па большасці іншых праектаў, бо, на жаль, нават у бліжэйшай перспектыве заходнія інвестары, яны бы не перакрывалі ось тых магчымых грошы, якія мы можам атрымаць ад нашага ўсходняга суседа, можам атрымаць ад тых інтэграцыйных праектаў, якія ў нас існуюць. Гэта таможаны саюз, гэта саюз і гэта Еўразэс, безумоўна. І той антыкрызісны фонд, які Еўразэс, ён існуе, і заявка была падана яшчэ напярэдадні гэтых выбараў, і перамовы гэта вяліся. Нічога такога прынцыпова новага тут не адбылося. І Александр Лукашенко, ён на самой рэчы не змяніў ніякую рыторыку. Ён прэзідэнт падкрэсліў і напярэдадні выбараў, што ад курсу інтэграцыі з Расіі ніхто не адмаўляецца. Я бы хацеў звярнуць вашу ўвагу на тое, што нават у самыя горшыя часы нашага супрацоўніцтва з Расіяй, калі сапраўды былі гэтыя войны, калі былі нейкія бязглуздыя заявы з боку розных чыноўнікаў, яны мы не адмовіліся, ні мы, ні Расія ад выканання ніводнага інтэграцыйнага абавязацельства, сваіх абавязкаў. Таму гэты курс, які праводзіўся ўсе апошнія 17 год, я не бачу тут пэўных зменаў ці нахілення. Інш, што сітуацыя ў самой Расіі мяняецца. Ось гэтыя спрэчкі, якія ўзніклі паміж прэзідэнтамі і прэм'ерам Пуціным, фактычным лідарам Расіі, і тое, што ў апошні час псіхалагічны клімат і, я так разумею, взаемаразуменне паміж беларускім кіраўніцтвам і самім Пуціным, яно пачалося. Ось гэта стварае новую сітуацыю, стварае новую канфігурацыю гэтых адносін, як будзе развівацца, гэта трэба назіраць. Але, безумоўна, ось такая палітыка заходу і палітыка, дарэчы, не толькі ў адносінах да Беларусі, але адсутнасць якога-то плана і ў адносінах да Малдовы, адсутнасць пэўнага плана ў адносінах да Украіны, увогуле ўсё да гэтай прасторы, якая праграмай усходняга партнёрства, тое, што мы не бачым ніводнага рэальнага кроку ў гэтага усходняга партнёрства. Ось гэта некая аморфнасць ў адносінах да былых савецкіх рэспублік, яна безумоўна прыводзіць да ўзмацнення пазіцыі Расіі тут. Але, як вядома, у Расіі жорсткасць законаў, яна скасоўваецца іх неабавязковым выкананнем, таксама і імперскія амбіцыі Расіі, якія відавочна вельмі вялікія, яны ў пэўным сэнсе нівеліруюцца ось такой таксама вельмі аморфнай і вельмі непаслядоўнай палітыкай, якую праводзіць сама Москва. Што стварае для нас шанс, дарэчы. Спадар Гігін, уже тут ваш прагноз. Вот эта сітуацыя канфлікта, такой малой халоднай вайны Беларусі з Еўропай. Вы самі сказалі, што ў Расіі ёсць імперскія інтэнцыі. Наколькі далёка можа зайці Расія і наколькі шмат быць вымушана саступіць Беларусь? Ці Александр Лукашенко такі моцны лідар, што ему все ні пачём там гэтыя эканамічныя расклады, як палітык он все равно выйграе? Ну, безумоўна, як бы там слухачы Радыя Свабода не ставіліся да самого Александра Лукашенко, трэба ўлічыць, што гэта вельмі такая яскравая фігура палітычная, чалавек з вялікім палітычным вопытам, які не раз уже праходзіў праз вельмі складаны сітуацыі ў адносінах з рознымі партнёрамі. І, безумоўна, ён пэўнымі рысамі такога неардынарнага палітыка, неардынарнага лідара. Але не толькі гэта. Што тычыцца Расіі, то мы вступілі ў такую вельмі, вельмі своеасаблівы перыяд у расійскай палітыцы, калі пачалася барацьба за фатэль прэзідэнта, калі пачалася барацьба за тое, хто будзе кіраваць Расіяй наступныя 6 год пасля выбараў 2012 года. І яшчэ раз падкрэслю, тут вельмі такая цікавая назіраецца зараз канфігурацыя. Гульня гэта паміж Пуціным і Медведзем, але гэта сапраўды пэўна супярэчнасці. Ад гэтага будзе залежыць і тая пазіцыя, якую займе Расія, таму што для нас самае небяспечнае гэта не нейкі там імперскія амбіцыі Расіі ці нешта яшчэ. Гэта ўжо бачылі не раз і можам гэтаму супрацьстаяць. А гэта калі сапраўды Расія дамовіцца ці нейкі новы пакт там Молотова-Рыбентропа или Эштона-Медведева, я не знаю, як яго назваць, Бароза-Путіна или што, яшчэ нешта па падзелу вось гэтай геапалітычнай прасторы былых савецкіх рэспублік. Гэта будзе вельмі небяспечна не толькі для нас, але і для Украіны і для іншых рэспублік. Но, на мой погляд, да гэтага не гатова Еўропа. Яна больш гатова, это паказалі апошнія гады, да таго, каб ісці на пэўныя саступкі нават гэтым сваім каштоўнасцям, якія хутчэй міфць, чым і выпрацоўваю такую рэалпалітыку, рэалістычную палітыку ў адносінах да сваіх партнёраў толькі з адной мэты, каб не дапусціць ось гэтага ўзмацнення пазіцый Расіі на былой постсавецкай прасторы, тым больш, што гэта тая палітыка, якую выходзіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, а мы бачым нават палівійскай сітуацыі, што ні адно больш-менш значнае знешнепалітычнае рашэнне Европа не прымае без кансультацыі з Вашынгтонам. Ад пазіцыі Вашынгтона таксама будзе шмат залежыць, але калі коротка казаць, то год-два сапраўды гэта будзе вельмі такая канфронтацыя, нават жорсткая канфронтацыя паміж афіцыйным Мінскам і Еўрасаюзам. У той жа час куларна будуць весціся пэўныя аб узаемных саступках, будзе выпрацоўвацца пэўны план, праграма, пакуль там патаемны, дыпламатычны, выйсці з гэтай сітуацыі. Я думаю, што гэты план ўжо выпрацоўваецца. І потым будуць зроблены крокі, якія прывядуць таму, каб сітуацыю, калі не зрабіць нават лепшай, чым яна была да 19 снежня 2010 года, то хаця б вярнуцца на тыя пазіцыі, якія займалі бакі на той час. Светлана, перспектыва прэзідэнцкіх выбараў у Расіі, як яна ўплывае на вось гэтыя магчымасці Расіі, на планы Расіі адносна Беларусі? Я думаю, што ў першую чаргу гэта будзе перыяд прагматычнага супрацоўніцтва. Бо гэта апошнія гады, калі Расія яшчэ не пабудавала свае нафтаправоды і газаправоды ў абыход Беларусі, і калі ад Беларусі яшчэ нешта залежыць. Я пагаджуся з Вадзімам, што бліжэйшы там год-два Расія проста не зможа нейкія такія сур'ёзныя захады эканамічныя прымаць у адносінах да Беларусі. Яна мае магчымасць даць 6 мільярдаў долараў на АЭС альбо 9 мільярдаў, даць крэдыт там 3 мільярды на падтрымку нашага бюджэта, альбо не даць гэты крэдыт, выкупляць МАЗ за грошы, альбо вымусіць Беларусь, каб яна аддала яго бясплатна за там нейкі міфічны пакет акцый, загандлявацца на конт нашых нафтаперапрацоўчых заводах. Я думаю, што менавіта гэтыя аспекты будуць галоўныя ў бліжэйшыя гады. Александр Лукашэнка ў Расіі гуляе на палітычным полі камуністаў патрыятычнага блоку, там не буду всіх там іх пералічваць, але ён не на полі Пуціна і не на полі Мядзведзева гуляе, і яны, як я разумею, па дзяржаўных расійскіх СМІ таксама не спрабуюць яго зацягнуць на сваю пляцоўку. Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.